آپ نے فربا اور بھاری جسم والے اسلامی بھائیوں کے لیے تو پیٹ کے کفل مدینہ میں کئی مفید مشورے عطا فرمائے. کمزور اور دبلا پتلا اسلامی بھائی کیا کرے, کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور دل آزاری بھی کرتے ہیں. کمزور ہونا بہت سارے بزرگوں کی علامات ہے. بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں فاقہ مستی کی وجہ سے, لیکن اتنا کمزور نہ ہوا جائے جس سے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے اور عبادات جو ہیں وہ نہ کر سکے. لیکن وہ حضرات کئی کئی روز تک فاتح کرنے کے باوجود عبادات بھی بحسن خوبی بجا لاتے تھے. اس لیے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو روحانی قوت حاصل تھی. ہم اگر ایک دن بھی پورا نہیں کھائیں گے تو غالباً نماز نہیں پڑی جائے گی اپنے سے, تو پڑے رہیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے ضرب کے مطابق پکا کرنا چاہیے, اور یہ حاصل ہوتا آہستہ آہستہ کرنے سے. تھوڑا تھوڑا تھوڑا پکا کریں تو ایک دن پورا بھی گزار لے گا, دو دن بھی پورے گزار لے گا, مگر ہو تھوڑا تھوڑا. جیسے کہ ایک مقول ہے, وہ یہ نہیں کہتا وہ مقولہ درست ہے, لیکن مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی ہاتھی کا بچہ جو ہی پیدا ہوا کوئی اٹھا لے اور پھر اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہے, روز اٹھاتا رہے, ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا رہے بڑا ہوتا رہے, پورا ہاتھی بھی بن جائے گا تو وہ جس جو اٹھانے کا عادی ہو گیا وہ اس کو اٹھا لے گا. یہ حقیقت نہیں ہے, یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو کام روز روز کیا جائے تو وہ سہل ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے نا, جب آدمی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہلکا پھلکا ہونا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے. اب اطباء نے وزن کی مقداریں مقرر کی ہیں, تو اس حساب سے اپنے آپ کو کمزور کرنے پر نہ تل جائے. اب جن کو جیسے روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ تو اگر تنکہ مدینہ بھی بن جائے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہم جیسا اگر کمزور ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ بیماریاں قبضہ کر لیں اور ہم برداشت نہ کر سکیں. وہ اہل اللہ جو ہوتے تھے بیماریوں کو بھی ویلکم کرتے تھے, طرح طرح کی بیماریاں ان پر بھی حاضری دیتی تھیں, برکتیں لوٹتی تھیں ان سے, لیکن وہ حضرات فکوہ نہیں کرتے تھے. اپنا تو نزلہ بھی ہو جائے تو منہ ڈاپ ہو جاتا ہے, درد سر ہو تو کسی کو جواب بھی نہیں دیتا, بخار چڑھیا تو معاذ اللہ نمازیں بھی بول ہو جائے معاذ اللہ. تو ہمارا کام اس طرح کمزوریاں نبھانا نہیں ہے. اب کمزوری آ گئی, مسلط ہو گئی اپنی جگہ پر تو ٹھیک, لیکن ہم پڑتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ایسا سے محرومی تو ایسا سے کمتری, تو ان کو نہ پھٹکنے دیں. اللہ تعالی نے جیسا بھی بنایا ہے اس کی رضا پر صابر و شاکر رہنے کی کوشش کروں. اور ان کے لیے اب کیسے یہ کمزوری دور کی جائے, اگر کسی کو کمزوری دور کرنی ہے تو ایک اسلامی بھائی کا تو قصہ میں نے لکھا ہے کہ وہ بھی دبلے پتلے تھے, کمزور نہیں تھے, وہ ایسے طاقتور تھے کہ یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے دوست ان کے پیٹ میں لاتے مارتے تھے, مکے مارتے تھے, ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, مارشل آرٹ فن سیکھے تھے انہوں نے اور ورزشیں کی تھی, لیکن تھے پتلے تو وہ ایسا سے محرومی تھا کہ میں تگڑا کیوں نہیں. تو انہوں نے حماقت یہ کی کہ وہ پیزے کھانے شروع کر دیے, پیزا تو بالکل زہر کا کام کر رہا ہے, پیزے نے بیچاروں کو گول گپا بنا دیا, پیٹ ڈھول بن گیا انہیں, اب پچھتا رہے. اب کفل مدینہ پیٹ کا لگایا تو الحمدللہ اس کی برکتوں کا انہوں نے اعتراف کیا کہ اب میرا وزن واپس کم ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. تو پھر بھی اگر آپ کو دبلا پن دور کرنا ہے تو میں ایک نسخہ عرض کیے دیتا ہوں, فربا کرنا ہے مطلب ہاتھی کا بچہ نہیں بنیں گے آپ انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو نہیں ٹھیک ہے، بلکہ میں اس کی جو روایتیں وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میں بیان نہیں کروں گا، میں نے کتاب میں بھی قصدن نہیں ڈالی، نے کہا پھر یہ کہ مسائل کھڑے کریں گے، لوگ لڑائی کریں گے، اب اس سے سمجھ جائیں کہ موٹا ہونا کتنا برا ہے، تو اس لیے جو ہو اس کو دیکھے بھی نہیں ہنسے بھی نہیں اس پر، بعض بیچارے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے دیگر کھائے پیے بھی بدن پھول جاتا ہوگا، ہوا بھر جاتی ہوگی، تو یہ مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے اور شفا بخشے۔ موٹا ہونے کے لیے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی قریب آ رہی تھی اور میں بہت دبلی پتلی تھی، تو میری ماں نے مجھے کھجور اور سربوزہ ملا کر کھلانا شروع کیا، تو الحمدللہ تھوڑے عرصے میں فرما ہو گئی، اب کھجور اور خربوزے کی گاہکی نکلے گی انشاءاللہ۔ دوسرا کمزوری دور کرنے کے لیے تلبینہ، حدیث پاک میں یہ علاج کمزوری اور بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس کا بہت آسان نسخہ ہے، لکھ لیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ یہ اس میں نہیں ہے، پیٹ کا قفل مدینہ میں یہ نسخہ نہیں ہے، میں نے غذاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھنی شروع کی ہے، غذاء المصطفیٰ، اس میں یہ نسخے آ جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جب مجھے توفیق مل جائے۔ تو تلبینہ یہ بھی حدیث شریف میں، اس کو پنجابی میں سیرا کہتے ہیں، سیرا، اور اردو میں کہتے ہیں راب، مشہور یہ غذا ہے، عورتوں کو پتا ہوتی ہے راب، اور ہماری میمنی میں کہتے ہیں رب، رب اس کو کہنا نہیں چاہیے، پھر رب ہے یہ، وہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ رب نام مشدد ہے، اس میں فرق تو آ ہی گیا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ کہ جو شریف کا آٹا، جو شریف سے تو اپنے کو پیار ہے، سچی بات یہ، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو شریف کو بہت نوازا ہے، جو کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے آقا نے دست شفقت رکھ دیا تو اب جو با کمال ہو گیا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو شریف کا آٹا یہ میسر نہیں ہے تو گیہوں کا آٹا سے اس کو دودھ میں پکا لیا جائے اور حسب ضرورت اس میں شہد ڈال لیا جائے، شہد میسر نہیں تو چینی ڈال دیں، پہلے چینی کا دور نہیں تھا، یاد نہیں ہوتی چینی، تو اس دور میں جب سمجھو کہ صحابہ کرام کے دور میں، پہلے دور میں میٹھا کرنے کے لیے شہد استعمال کرتے تھے یا کھجوریں، کھجوروں کے ذریعے بھی میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ آٹے کو دودھ میں پکائیں اور اس کو شہد یا چینی ڈال کر حسب ضرورت میٹھا کر لیں، تلبینہ تیار ہو گیا، راب تیار ہو گئی، یہ کمزوری بھی دور کرتا ہے تلبینہ، اور کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے، امراض کو دور کرتا ہے، اور خصوصاً بیماری کے بعد جو کمزوری آتی ہے اس میں یہ بہت مفید ہے راب، اگر آپ ہضم کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ سنت ادا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اور سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ، سنت کی نیت سے کہ جب پتا چلا کہ یہ سنت ہے، پکاؤ یار یہ بھی میٹھی میٹھی سنت ہے، نفس پر گرا نہیں ہے، نفس کو بھاتی ہے سنت، وہ ٹیسٹی ہوتا ہے راب، مقدار حسب ضرورت، حسب وہ اس میں کوئی جیسے دودھ ہے، اب دودھ میں تھوڑا سا آٹا ڈال دیا کہ یہ گاڑا ہو جائے، اب کسی کو پتلا پسند ہے تو وہ کم آٹا ڈالے، یہ چائے کی طرح بھی پیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا دو چٹکیاں آٹا ڈال کے ایک پیالہ دودھ ہو اور چینی ڈال دیں یا شہد کا ایک چمچ ڈال دیں اور تلبینہ کی نیت سنت کی نیت کر کے وہ پیالہ بنا کر چائے کے بدلے اس کو پینے، چائے کے تو پتہ نہیں کتنے سائڈ افیکٹ ہیں، چائے گردوں کے لیے مضر ہے، شوگر والے مریض بیچارے وہ چینی والے چائے پیتے ہیں تو شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، میٹھے میں میٹھا ہی چائے پیتے ہیں شوگر، پتا نہیں یہاں بھی کیسی چائے آپ کو ملتی ہے. آج کل رواج ہے میٹھے میٹھی چائے پینے کی. میں اس کو شربت بولتا ہوں, گرم شربت. ہم لوگ ٹھنڈا شربت پیتے ہیں, گرم نہیں پیتے. تو چائے میں بھی اگر جس کو وسعت ہے تو شہد ڈال کر پیئے, یا پھر کم سے کم چینی, کڑوی چائے پینے کی عادت ڈالے یا کم سے کم چینی ڈالے. اور اگر گاڑھا تل بھی نہ چاہیے تو آٹا تھوڑا زیادہ کر دو, ایز یو لائک, جیسا آپ پسند سمجھیں. سنت کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا, طاقت تو کہیں نہیں گئی. سنت کی نیت نہیں ہوگی تو صرف طاقت ملے گی. تو ثواب کی نیت کرنی چاہیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ثواب کی نیت بھی ضروری ہے. یہاں سنت ادا کروا دی جائے. اتنی مخلوق کے لیے دیگیں چڑھانی پڑیں گی, باورچی تو یہاں موجود نہیں ہے, اس کو کون سمجھائے گا. اور اگر اس نے مسالے والی دیگ میں دودھ ڈال دیا تو سارا وہ دودھ پھٹ جائے گا. اس کے لیے الگ برتن چاہیے. یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ دودھ پکانے کے لیے برتن سب سے الگ تھلگ ہونے چاہیے. اس میں کھانا سالن کچھ بھی نہیں پکانا چاہیے, نہیں تو دودھ پھٹ جاتا. یہ اسلامی بہنوں کو پتا ہوتے ہیں یہ گر جو, ان کو بھی پتا ہوں گے پکانے والوں کو. اگر اس نے جوش میں آ کر دو چار من دودھ کا آرڈر دے دیا تو سارا دودھ پھٹ جائے گا. ان کے بعد دیگے وہی ہوں گی جو آپ کے مرغے مسلم والی, فریش دیگے کہاں سے لائیں گے. یہ ہم سب مطالبہ کریں گے تو یہ مجلس یہاں تھوڑی بیٹھے گی, سارا تھوڑی سن رہی ہوگی مجلس. وہ اٹھا کے لے آئیں گے ڈیکوریشن دیں گے تو وہ ہزار ہر روپے کا دودھ ضائع ہو جائے گا. آپ بھوکے رہ جاؤ گے, پھر خالی تلبینا ہی ملے گا, پھر تھوڑی آپ کو قورمہ روٹی ملے گا یا بریانی ملے گا. جو کی روٹی تو اپنے گھروں سے آپ پکا سکتے ہیں. جو کی روٹی تو سعادت ہے, تو گھروں سے پکا لیں. اپنے اپنے ان سب کے لیے جو کی روٹی پکائے گا, یا ہر تندور میں تھوڑی ہر تندور والا جو کی روٹی پکا سکتے ہیں, ورنہ ہم آپ کو پوچھتے بھی نہیں, آپ کو جو کی روٹی پیش کرتے ہیں. لیکن مجبوری ہے. چائے کی جگہ تلبی نام بن سکتا ہے, لیکن میں نے اس کیا کہ وہ دودھ پھٹنے کا خطرہ. چائے کی اگر الگ سے دیہ ہوتی ہے, لیکن یہ سب کو پتا نہیں چائے ہضم ہوگی یا نہیں ہوگی. اور جب تک مجلس اور باورچیوں سے میرا مشورہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہے. ان کا مطالبہ تو واجبی ہے نا. اس بہانے یہاں دس دن میں سب ہو جائے گا, تلبینا بھی ہو جائے گا, جو کی روٹی ممکن ہو تو وہ بھی کھائی جائے گی, پیٹ پر پتھر بھی بند جائیں گے, اور جو ہی آپ باہر نکلے پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اگر تلبینا مل گیا تو دیکھو پیالے میں تھوڑا بہت چپک جائے گا, پیالے کو دھو کر پینا پڑے گا آپ کو. نہیں پھر ادھورا چھوڑ چھوڑ کے آپ معاذ اللہ پھر یہ نالیوں میں بہنا شروع ہو جائے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.